groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Wybiła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Na Śląsku jest już spokojnie, sytuacja powodziowa się stabilizuje. Pały są mocno nasiąknięte, strażacy proszą, żeby na nie nie wchodzić. Miasta zorganizowały punkty zbiórki najpotrzebniejszych dla powodzian rzeczy. Sytuacja powodziowa w województwie śląskim jest opanowana, jest spokojnie, zapewnił komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Wojciech Kruczek. Od 12 września na Śląsku odnotowano prawie 9 tysięcy zgłoszeń dotyczących ulew. Komendant zapewnił, że są one obsługiwane na bieżąco. Strażacy koncentrują się teraz na monitorowaniu wałów przeciwpowodziowych i odpompowywaniu wody. Kwestie ratowania życia i dobytku ludzi są już za nami, mówi Wojciech Kruczek. Jedynie kwestia rzek jest tu pewnym zagrożeniem, ale monitorujemy je, więc przechodzimy już teraz ewidentnie w drugi cykl jakby akcji pomocy powodzianom. Tutaj są kwestie sprzątania i pomocy w wywożeniu tych nieczystości, czy nawet zbiórki, które są realizowane szeroko w Polsce, również w województwie śląskim, które służą temu, żeby osobom poszkodowanym pomóc. Śląski komendant wojewódzki podkreślił, że strażacy w regionie nie musieli się posiłkować wsparciem z innych województw, poza zestawem dronowym do monitorowania zbiornika Racibórz Dolny. Tysiące ludzi monitoruje wały przeciwpowodziowe wzdłuż Odry, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wały obserwowane są w celu znalezienia ewentualnych przesiąków. Tysiące ludzi, mówię tutaj o Wojsku Polskim, ale też o strażakach ochotnikach, o policjantach, monitorują wały wzdłuż Odry i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, monitorują zbiorniki po to, żeby dostrzec nawet najmniejszy przesiąk wody. Wtedy natychmiast pojawia się tam grupa żołnierzy lub strażaków, najczęściej jest to taka grupa łączona, pojawia się ciężki sprzęt i następuje ułożenie worków albo pojawiają się śmigłowce z big bagami, które tamują te przesiąki. Wiceminister w Trójce mówił, że przecieki wałów występują, kiedy wysoki poziom wody utrzymuje się przez długi czas. Straż pożarna apeluje o niewchodzenie na wały przeciwpowodziowe podczas fali kulminacyjnej na rzekach. Zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frysztak mówi, że wały są mocno nasiąknięte, co zwiększa ryzyko ich uszkodzenia. Każde uszkodzenie wałów tylko zwiększa ryzyko zalania miast i wiosek. Te wały są przez wiele godzin narażone na nasiąkanie. Takie chodzenie powoduje, że narażamy je na dodatkowe uszkodzenia. Niektórzy może nawet chcą fotografię i selfie sobie w takich okolicznościach zrobić. To nie czas, nie miejsce i pora, bo takie zachowanie powoduje ogromne zagrożenie. Przerwanie wału powoduje gwałtowną falę, która się wylewa na tereny niejednokrotnie zamieszkałe przez innych. Mieszkańcy całego kraju wspierają regiony dotknięte powodzią. Miasta zorganizowały punkty zbiórki najpotrzebniejszych dla powodzian rzeczy. Z Warszawy do Opola i Głuchołazów dotarło 26 palet wody, 22 palety środków higieny i czystości oraz 14 palet żywności. Stołeczną zbiórkę poszerzono o kolejne rzeczy. Mieszkańcy mogą przynosić bardzo potrzebne w sprzątaniu po przejściu wielkiej wody grube gumowe rękawice, gumowe buty, grube worki na śmieci, szczotki, łopaty i przedłużacze. Pierwsze transporty z darami z Gdańska są już rozdysponowane w Czechowicach-Dziedzicach. To żywność z długim terminem przydatności, chemia gospodarcza i karma dla zwierząt. Po 2 dniach zbiórki Banku Żywności w Olsztynie gotowy jest transport 10 palet darów dla Jeleniej Góry. 5 samochodów z 6 tonami darów dla mieszkańców Głuchołaz i Lądku Zdroju dotarł do Kielc. To również efekt zbiórki mieszkańców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 1000 młodych lekarzy ma opuścić Dolny Śląsk w czasie powodzi, donosi Radio Wrocław. Centrum Egzaminów Medycznych nie zgodziło się na przełożenie zaplanowanego na 21 września lekarskiego egzaminu końcowego. We wtorek lekarze z Dolnego Śląska, którzy 21 września mają przystąpić do egzaminu, otrzymali informację o zmianie jego miejsca. Zamiast we Wrocławiu zostali przydzieleni do innych ośrodków egzaminacyjnych, takich jak Lublin, Gliwice czy Warszawa. Decyzja wywołała protest w środowisku lekarskim w kontekście trwającej powodzi. Młodzi lekarze we współpracy z prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej złożyli protest z prośbą o przełożenie terminu egzaminu. Mimo interwencji i wystosowanego pisma wczoraj Centrum Egzaminów Medycznych przekazało odpowiedź odmowną. W decyzji podtrzymano konieczność przeprowadzenia egzaminu zgodnie z planem, zmuszając tym samym 1000 młodych lekarzy do opuszczenia Dolnego Śląska do końca tego tygodnia. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i południu pochmurno i może padać deszcz, na wschodzie i północy słonecznie od 21 do 24 stopni, tylko na południu maksymalnie 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I na zegarach 5 minut po 10. Dobrego dnia. Witają się z Państwem Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Do południa w takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć. Z nami na początku drugiej godziny Pearl Jam. The Fixer na antenie Trójki na start, 8 minut po 10. Ja zachęcam do pisania do nas, dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, tu nas Państwo znajdą. A na naszej antenie dziś, tak jak co dzień, dużo nowości muzycznych. Jedną z nich jest nasza płyta tygodnia, czyli My Method Actor. Wspaniały album Nilu Feriani, to jej kilkanaście premierowych utworów, z których od poniedziałku wyciągamy po jednym w audycji Dobrego Dnia, żeby Państwu tę płytę zaprezentować w całej jej okazałości. No to teraz kolejny utwór, tym razem ten, który tę płytę otwiera. Keep on Dancing. What you looking for? Shut up and raise your glass if you're not sure. Still I can smile, it's fucking miserable. So deep in the crying, I'm being beautiful. Stereotypical, yeah. Keep your advice, I'm giving any thought. If I wanna fight, you know it's keeping score. So deep in the hive, I Oczywiście Nilu Feriania ze swoją nową płytą My Method Actor. Ta płyta od początku tygodnia króluje na antenie Trójki i na pewno jeszcze nie raz do niej powrócimy. Nowości też jeszcze dziś się pojawią i wspomnienia, tak jak mówiłem już wcześniej, będziemy mówić o Felicjanie Andrzejczaku, ale także o pewnej płycie, która w tym tygodniu swoje 40-lecie obchodziła, to jednak nieco później. Teraz sięgniemy po coś z repertuaru Kati. Mogę wziąć do żywnie twój smutek, zostaw wywołanie mnie. Nasze ciała, pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdą w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło pół gru. Nie ma boleć, ale nikt nie mówił, że tak może. Będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. To Katia na antenie Trójki z utworem Kamfora. To coś sprzed lat już z jej repertuaru. Ona teraz coraz to większą popularność zyskuje i myślę, że w nadchodzących latach, miesiącach być może zobaczymy ją na jeszcze większych scenach, już na swoich własnych trasach, a nie tylko festiwalowo. Tymczasem sięgamy po coś z repertuaru Budki Suflera. Oczywiście to jest ten okres, kiedy to wokalistą był Felicjan Andrzejczak. 80. lata, początek, pierwsza połowa lat 80., a już za chwilę o tym wyjątkowym artyście porozmawiamy. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię może. Tępy znajomy ból, znów stare bluzy się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się konie. Cienki lód, kruche szło, że mi zwiąd, Mejan Jones, Jimmy Han, Anna J. Kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis L, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowiu. Słuchaj, to jest zwyczajne świństwo. Tak się nie mówi, do widzenia. Nie można wyjść od tak, w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta, jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. 10:19, 20 już w zasadzie na zegarach. Na antenie Trójki przed momentem czas ołowił doskonale Państwu z całą pewnością utwór znany, a w naszym studiu Piotr Metz. Piotrze, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Ostatnio jak rozmawialiśmy przez mikrofony, to były okoliczności dużo weselsze, bo wtedy cieszyliśmy się z premiery płyty Nicka Cave'a. Dziś okoliczności zdecydowanie inne. Rozmawiamy o artyście bardzo wyjątkowym, który w wieku 76 lat wczoraj odszedł. Chodzi o Felicjana Andrzejczaka, który w tej pierwszej połowie lat 80. kilka przebojów wspólnie z Budką Suflera stworzył. Ty masz sporo wspomnień, zdaje się, związanych zarówno z Budką, jak i z samym Felicjanem. Początek lat 80. i pierwsze miejsce na liście przebojów Trójki. No więc właśnie. Jolki plus Czasołowie plus Noc Komety. To jest oczywiście okres, kiedy ja zaczynałem w Trójce, to po pierwsze. A po drugie, bardziej byłem jeszcze takim fanem zewnętrznym. W latach 90. z różnych powodów i zawodowych, i nie tylko. Byłem z Budką Suflera związany, robiłem im sesję w Stanach Zjednoczonych, nagraniową z udziałem gwiazd i tak dalej, i tak dalej. Prowadziłem też kilka tras koncertowych, no i miałem okazję oczywiście poznać Felicjana, czyli Felka, bo tak wszyscy o nim mówili. No i w tym zespole, w którym jak nie ma co ukrywać, zawsze drzazgi leciały, spory, kłótnie, nadąsane miny były na porządku dziennym. On był tą siłą spokoju, on był tym ekumenicznym, wyluzowanym jegomościem, który zawsze żartował i żartem zawsze potrafił rozładować każdą największą atmosferę. On był gdzieś po środku, między tymi ognistymi obozami w zespole. A był wokalistą, więc to nie zawsze idzie w parze. Był wokalistą, ale był też na prawach, bo oczywiście kiedy zaczynał w 82 roku, był przez chwilę frontmanem Budki Suflera. No i trzeba przyznać, że zapisał się w historii takimi trzema utworami, które do tej pory są. No tak, to była krótka przygoda, tak, ale bardzo spektakularna. Oczywiście my dzisiaj patrzymy na te przeboje jak na złote przeboje z myszką trochę, ale gdybyśmy uwzględnili kontekst po początku lat 80., to na przykład chociażby Jolka ma tyle odniesień do tamtejszej rzeczywistości, takich z pogranicza cenzury, że tego się zupełnie inaczej wtedy słuchało. Podobnie zresztą jak Czasołowiu, no takie wspomnienie przez historię rocka o tych, którzy odeszli, wtedy było też wyjątkowe. To jest zupełnie inaczej odbierane dziś, inaczej było wtedy. Natomiast potem Felicjan był na prawach gościa specjalnego. Duży ukłon w stronę zespołu, że pozwalali mu śpiewać te jego wielkie przeboje w wersji oryginalnej, bo dla publiczności to było coś zupełnie innego, niż gdyby to zaśpiewał nawet Cugowski, przy całym szacunku. W związku z czym on był zawsze, to pamiętam chyba z koncertów, najbardziej gorąco przyjmowany, jak wchodził na te swoje trzy najważniejsze utwory. On miał bardzo poważną i bogatą karierę oprócz Budki Suflera, no ale trudno przypuszczać, żeby te epizody z Budką nie przysłoniły tamtych rzeczy. Natomiast w tych trudnych czasach, które teraz mamy, to przypomnijmy, że on wziął udział w projekcie Pokonamy Falę, bliźniaczym trochę niestety do dzisiejszego, ale jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że został zaproszony do projektu Albo Inaczej. On tam śpiewał piosenkę Eldo, nie pamiętam, Stres chyba, tak mi się wydaje, mogę się pomylić. Czyli jakby uszanowano jego klasyczno-rockowe, ale jednak z jakimś takim pazurem i zębem zasługi, bo mimo, że jego solowa kariera była bardzo mainstreamowa, to on miał coś, czego nie można się nauczyć w żadnej szkole, nie można wyszkolić, czyli dostał od losu chropawy głos, który sam w sobie robił te piosenki, o których dzisiaj mówimy i śpiewamy, i operował nim znakomicie. Taki był Felek. To jest, znaczy cała historia Budki Suflera w ogóle, to są dwa tak charakterystyczne, tak potężne głosy, no bo przecież wspomniany Cugowski tutaj też, tak jak mówiłeś, no nie byłby w stanie, znaczy na pewno zaśpiewałby te utwory pięknie, ale nie byłyby to te utwory już. I wydaje mi się, że to może być to gorące przyjęcie Felka zawsze, jak pojawiał się na scenie z Perfektem, może być związane z tym, że właśnie było go tak mało. Z Budką. A co ja powiedziałem?

Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego za wydane 1000 zł na produkty w promocji zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Wybiła 10:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Skrót najważniejszych informacji przedstawi Michał Przerwa. Wojsko Polskie otrzymało ofertę pomocy ze strony Niemiec, poinformował premier Donald Tusk. Pomoc zaoferowała również Turcja. Z gotowością pomocy też zgłosili się żołnierze, to terytorialsi też, to jest z Niemiec. Ze strony tureckiej mamy także ofertę pomocy. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Wrocław. Maksymalny poziom wody na stacji Trestno osiągnął ponad 6 metrów. To o metr mniej niż w 1997 roku. Na osiedlu Marszowice we Wrocławiu całą noc umacniano wały przeciwpowodziowe. Worki z piachem układali żołnierze oraz mieszkańcy. Dwa przesionki zostały opanowane. Jeżeli gdzieś w którymś miejscu wał puszcza, a te worki gdzieś woda wypycha, no to jest uzupełniane, łatane, żeby jednak ta woda nie przeszła. Najbliższej nocy fala powodziowa dotrze do brzegu dolnego. Na tamtejszej stacji wodowskaz ma wskazywać prawie 950 cm. W związku z powodzią na południowym zachodzie kraju bez prądu jest 14 tysięcy odbiorców. Najwięcej w województwie dolnośląskim, nieco ponad 8 tysięcy i opolskim około 6 tysięcy. We Włoszech z powodu gwałtownych opadów wylało kilka rzek. Szczególnie dotknięty jest region Emilia-Romagna ze stolicą w Bolonii. Straż pożarna i obrona cywilna ewakuowały ponad 1000 rodzin. Trwa akcja ratunkowa z udziałem helikopterów i amfibii. W wielu prowincjach, w tym Ravenni i Forli, wstrzymano ruch kolejowy, zamknięto część dróg. Większość szkół w całym regionie jest zamknięta. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Kolejny serwis Trójki za niespełna pół godziny. 32 minuty po 10 na zegarach. My teraz muzycznie poczęstujemy Państwa czymś z repertuaru Arcade Fire, a już za chwilę trochę o nauce porozmawiamy, bo to jest ten moment, kiedy Monika Suszek pojawi się z kolejnym odcinkiem Pikniku Naukowego. The dream Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. No Cars Go. Mamy przynajmniej kilkoro miłośników, a zwłaszcza jednego miłośnika tego zespołu, zespołu Arcade Fire w ekipie trójkowej. To oczywiście muzycznie u nas będziemy powracać także do tych utworów sprzed lat. Na pewno dziś jeszcze powiemy o pewnej wyjątkowej płycie. Ja tak tajemniczo o tym mówię i to zapowiadam, ale to się na pewno wydarzy, to mogę Państwu obiecać. 10:36 na zegarach. Piknik naukowy. Dziś ważna jest pamięć, bo wspominamy Felicjana Andrzejczaka, wspominamy płytę Republiki, już powiem, że o nią chodzi. No i dziś o pamięci właśnie kolejny odcinek Pikniku Naukowego. Łatwo zapamiętać pierwszy pocałunek, trudniej jednak pamiętać, co jedliśmy 2 tygodnie temu na śniadanie. No a ślady pamięciowe z pierwszym wydarzeniem są lepiej utrwalone, nawet jeżeli minęły dekady. Dlaczego tak się dzieje i co sprawia, że czas dzieciństwa lub wczesnej dorosłości interpretujemy jako ten lepszy od teraźniejszego, to sprawdziła Monika Suszek. To pamięć decyduje o tym, jak odpowiadamy na codzienne wyzwania, co o sobie myślimy, czy jak postrzegamy otoczenie. Ale nie mniej istotny jest inny mechanizm adaptacyjny, czyli zapominanie. Mówi psycholog dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Większość z nas zapomina w sposób naturalny, bo po pierwsze czyścimy troszeczkę magazyny pamięci. Również zapominamy traumatyczne wspomnienia. To nas troszeczkę chroni. Kiedyś robiłam taki projekt badawczy, w którym rozmawiałam z mamami wcześniaków tuż po porodzie i przewijało się słowo koszmar, dramat, potworny ból fizyczny, psychiczny, cierpienie. Jak wracałam do nich po roku, to słyszałam najszczęśliwszy dzień mojego życia. Paradoksalnie też bardziej zapominają osoby inteligentne. Okazuje się, że zapominanie wiąże się z wyższą inteligencją, dlatego że po prostu nasz mózg działa efektywniej, a to oznacza, że zapomina rzeczy nieważne. Wbrew powszechnemu wyobrażeniu, pamięć nie przypomina ogromnej biblioteki. Kiedy człowiek czegoś doświadcza, zmysły przekształcają te informacje w impulsy nerwowe i przekazują je do mózgu. To, jak dzielimy pamięć, zależy od kilku aspektów, a jednym z nich jest czas i podział na pamięć krótko i długotrwałą. Ale to nie wszystko, mówi kognitywista dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aspekt związany z treścią, to tutaj również możemy wyróżnić różne rodzaje. Na przykład mamy pamięć semantyczną, która jest związana z zapamiętywaniem konkretnych, powiedzmy, słów w języku obcym. Mamy pamięć związaną z zapamiętywaniem konkretnych wzorców ruchowych. Ona jest stosunkowo najbardziej trwała, dlatego że jeżeli już raz nauczymy się jazdy na rowerze, to właściwie przypomnienie sobie, odświeżanie sobie tej treści zajmuje nam zwykle bardzo mało czasu. Nazywamy to pamięcią proceduralną, dotyczącą właśnie pewnych wzorców ruchowych, wzorców związanych, powiedzmy, z pływaniem, jazdą na rowerze, sztukami walki, czy chociażby zawiązywaniem sznurowadą. Co jednak sprawia, że pamiętamy pierwszą randkę, maturę czy pierwsze wakacje bez rodziców? Emocje. To one utrwalają wspomnienia. Pierwszy pocałunek wiąże się ze szczególnymi emocjami. To jest rzecz wyjątkowa, to jest wyjątkowe wydarzenie, przy czym nie zawsze pamiętamy wszystko. Z czasem pamiętamy te dobre rzeczy, raczej mamy tendencję do pamiętania dobrych rzeczy. Ta tendencja nasila się zresztą u osób u progu emerytury. Przed emeryturą, wiek lat 50 mniej więcej, następuje takie przebudowanie magazynów pamięci, które sprawia, że pamiętamy więcej rzeczy z okresu 10 do 30 lat, ale tylko tych dobrych. I to pozwala nam podsumować życie i stwierdzić, że ono nie było takie złe. Nie znamy ograniczeń, możliwości związanych z zapamiętywaniem. Są osoby, tak zwani sawanci, którzy mają pamięć wręcz fotograficzną i pamiętają każdy element swojego życia, w tym co jadły 13 marca 2022 roku na śniadanie, ale takie osoby zwykle borykają się z różnymi problemami zdrowia psychicznego. Sztuka zapominania pozwala nam nie tylko pracować efektywnie, nie tylko naszemu mózgowi pracować efektywnie, ale przede wszystkim pozwala nam lepiej żyć, dlatego że ubarwia to, co może było trudne, ale jednak w ostatecznym rozliczeniu szczęśliwe. A dzięki temu zachowujemy równowagę, bo zapominanie też jest ważne dla naszego mózgu. Przypominamy, że Piknik Naukowy jest dostępny w podcastach Polskiego Radia. Jeżeli mają Państwo ochotę odsłuchać odcinków poprzednich, a zaznaczmy, że w poniedziałki i czwartki nowe odcinki się pojawiają, to zachęcamy do tego, żeby właśnie do podcastów Polskiego Radia się wybrać. Tam nie tylko Piknik Naukowy, tam wiele innych cykli, które Państwu na antenie proponujemy. Glass Animals teraz, a nasz adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl. Clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happy or not. Kwadrans, no niewiele ponad kwadrans pozostaje do godziny 11:00. To jest ten moment, kiedy rozmawiamy o tym, co na wielkim ekranie się dzieje. Fajny film. I powracamy dziś na 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który będzie odbywał się pod patronatem Trójki, rzecz jasna. W związku z tym na wyjazd do Gdyni szykuje się już reprezentacja naszej redakcji oraz oczywiście twórcy prezentowanych filmów. Na początku festiwalu w nowej konkursowej sekcji Perspektywy swój debiut zaprezentuje Maria Zbąska. Tytuł To nie mój film. Z autorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest taki moment, że już chyba czas się pakować na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Czas się pakować na wyjazd do Gdyni, tak? Tak, tym razem to nasz film pod tytułem To nie mój film zabiera nas nad morze, czyli wracamy z powrotem tym razem za nim. Skąd ten paradoks w tytule filmu? To bardzo, bardzo długa historia, ale na szczęście widzowie mi pomagają, bo mówią, to nie twój film, ale to jest nasz film, albo mój film, albo bardzo mój film. No właśnie, ja myślę, że bardzo twój film, bo przecież jesteś i reżyserką, i autorką scenariusza, i jeszcze sama robiłaś zdjęcia. Tak, to taki handmade trochę film, ale z drugiej strony on był po prostu malutki i wszyscy robili wszystko. To nie tylko ja byłam samotna, miałam tylko dwóch głównych aktorów, oni też się czuli samotni. Oczywiście Zosia Habiera i Marcin Sztabiński. No ale to nie pierwszy będzie twój udział w festiwalu w Gdyni, bo przypomnijmy, to już ponad dekadę temu właściwie wyjechałaś z tego festiwalu również jako jedna z laureatek. Tak, dawno, dawno temu byłam laureatką festiwalu w Gdyni z filmem Psu Brat. I to był wtedy konkurs, nagradzane były filmy krótkometrażowe, bo taki był Psu Brat. Nie wiem, czy zauważyłaś, że jeden z twoich aktorów z tamtego właśnie filmu teraz będzie z tobą konkurował w sekcji konkursowej. Nie jeden. Po prostu myślę, że Psu Brat był wylęgarnią tegorocznej edycji w Gdyni, dlatego że jest Irek Grzyb, który montował ten film w konkursie Perspektywy. Jest Kosakowski, który grał główną rolę. No właśnie Marek Kosakowski debiutuje filmem. Ale jeszcze Krzysztof Skonieczny okazuje się, że też jest naszą ogromną konkurencją, mimo że to jego drugi film. Czekam na ten film z utęsknieniem i no, spotkanie przyjaciół po latach. No ale ty oczywiście zaprezentujesz w konkursie Perspektywy swój film pod tytułem To nie mój film i to jest też, zauważmy, twój pełnometrażowy debiut fabularny. Tak, to mój mały, wielki, pełnometrażowy debiut fabularny. Jak byś zachęciła do oglądania filmu w Gdyni, bo on ma specyficzną formę, dosyć, myślę, zaskakującą treść czy scenariusz, a jednocześnie bardzo uniwersalne przesłanie. Ja nie wyobrażam sobie, żeby być w Gdyni i nie pójść na film o Bałtyku. Ale poza tym fantastyczni aktorzy, piękna muzyka, bardzo ładne zdjęcia, które zrobił sam Bałtyk. Ja tam niedużo pomagałam, musiałam tylko trochę zdążyć. Wydaje mi się, że nie można go ominąć. No ale to może być nieco mylące stwierdzenie, że to film o Bałtyku. Oczywiście Bałtyk to trzeci bohater filmu, bardzo ważny, no ale jednak to jest opowieść o relacji. To jest opowieść o miłości i to nie jest smutna historia, więc jeszcze w ten sposób bym chciała wszystkich bardzo zaprosić do kina. Czyli rozumiem, że już jesteś spakowana, z jakimi emocjami wyjeżdżasz do Gdyni? To jest debiut i to taki późny debiut, więc emocje są ogromne i niesamowite. To dotyczy twojego konkursowego filmu, a czego w ogóle spodziewasz się po tegorocznym festiwalu? Będą twoim zdaniem odkrycia? Nie wiem, nie jestem wywalczynią festiwali. Teraz już będziesz. Teraz już będę. Myślę, że to jest w ogóle jakaś niesamowita możliwość spotkania wszystkich właśnie przyjaciół, choćby tych, którzy pracowali ze mną przy Psu Bracie naraz. I cieszę się, że będę tam z moimi aktorami. Myślę, że to dobry będzie, piękny czas. W cyklu Fajny film z Marią Zbąską, reżyserką filmu To nie mój film, rozmawiał jak zawsze Ryszard Jaźwiński.